Oferta gwarantowana do 24 grudnia. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Cały czas słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 15 grudnia. Minęła godzina 8, pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polsko-francuski szczyt. Na szczycie w Brukseli za kwadrans spotkanie Morawiecki-Macron. W serwisie powiemy też o pracach w parlamencie, m.in. nad ustawą ograniczającą handel w niedzielę. I o decyzji Amerykańskiej Akademii Filmowej. Pokot Agnieszki Holland wykreślone z rywalizacji o Oscara. Premier Polski spotka się z prezydentem Francji. To już za 14 minut. Obaj biorą udział w unijnym szczycie w Brukseli. A spotkanie zaplanowano tuż przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad. Przywódcy będą rozmawiać o kwestiach unijnych, w tym między innymi o sprawie pracowników delegowanych. Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie przekonywał prezydenta Francji do złagodzenia stanowiska w tej kwestii. Zawsze kilka dni więcej w kabotażu czy w transporcie międzynarodowym, bo tu chodzi przede wszystkim o przewoźników i o transport, jest dla nas bardzo ważne. Szef polskiego rządu poruszy też kwestię reformy sądownictwa. Mówił w Brukseli, że tak się składa, iż zna dość dokładnie specyfikę na przykład reformy wymiaru sprawiedliwości po upadku Francji Vichy. Opowiem to prezydentowi Macronowi, który na pewno jeszcze lepiej ode mnie zna tę historię, mówił premier. Może zrozumie wtedy, że nie bardzo mi się podoba to, że sędziowie ze stanu wojennego siedzą cały czas jeszcze w składzie Sądu Najwyższego dzisiaj. Panowie dobrze się znają. Prezydent Macron jeszcze jako minister gospodarki był przyjmowany przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. A jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, oprócz spotkania z prezydentem Francji, premier Mateusz Morawiecki ma dziś także rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Przygotowana przez PiS nowelizacja kodeksu wyborczego trafi do Senatu. Wczoraj nowelę uchwalił Sejm. Posłowie rozpatrzyli ponad 300 poprawek. Te opozycji przepadły. Proszę odnosić się do 169 poprawki do wniosku mniejszości. Proszę o ciszę. W ten sposób marszałek Marek Kuchciński z PiS dyscyplinował posłów opozycji. Podczas blisko 4-godzinnego głosowania poprawek większość poprawek opozycji odrzucono. Potworek legislacyjny, tylko tak to można określić. Będzie gigantyczny problem z przeprowadzeniem wyborów. Mówił po głosowaniach Marcin Kierwiński z PO. Opozycja zarzuca upolitycznienie wyborów Piotr Zgorzelski z PSL. Szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wybierał minister spraw wewnętrznych i administracji. I pozbawianie szans niepełnosprawnych przez likwidację głosowania korespondencyjnego, mówiła Joanna Schelling-Wielgus z Nowoczesnej. To jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Ale Szymon Szynkowski w LSęG z PiS odrzuca krytykę, tłumacząc, że opozycja krytykowała nawet zmiany przez siebie postulowane. Tymczasem projekt miał zwiększać udział obywateli w pracach samorządu, miał odzyskać zaufanie mieszkańców do procesu wyborczego. Projekt trafi teraz do Senatu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nowy kodeks wyborczy wprowadza m.in. jednomandatowe okręgi w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Parlament pracuje też nad inną ważną dla Polaków ustawą, nad obywatelskim projektem ograniczającym handel w niedzielę. W nocy kilka godzin debatowali nad nim senatorowie. Ustawa przewiduje, że od 1 marca przyszłego roku sklepy mają być otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2019 roku sklepy będą czynne tylko w ostatnią niedzielę w miesiącu, a od 2020 zakaz ma obejmować wszystkie niedziele. Senatorowie zgłosili do ustawy sporo poprawek, o czym mówił senator Andrzej Stanisławek z PiS-u. Najpierw wyłączenia, gdzie ten zakaz nie obowiązuje. Na stacjach paliw płynnych, jeżeli działalność spożywcza, powiedzmy, czy nie, będąca głównym filarem działania stacji, nie może być większa jak 80 metrów. W kwiaciarniach, jeżeli kwiaty są w przeważającej działalności, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt. Senator Mieczysław Augustyn z PO przekonywał, że ustawa zawiera wiele wykluczających się zapisów. 30 wyłączeń, będzie kolejnych kilkanaście. Tego się nie da dopasować do rzeczywistości. Jest to ustawa, która jest przeciwko wolnościom obywatelskim. Sprawiedliwości społecznej w tym sensie, że jednych będzie w tej samej branży wyróżniała, innych nie. przeciwko równej konkurencji, bo jedne firmy będą mogły prowadzić handel, drugie nie. Dziś Senat zagłosuje nad przepisami. Poco Agnieszki Holland nie powalczy o Oscara, nie znalazł uznania w oczach członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. W Hollywood ogłoszono liczbę 9 filmów w kategorii produkcja nieanglojęzyczna, które przeszły do kolejnego etapu. W kategorii tej do rywalizacji pierwotnie stanęły 92 filmy z całego świata. Do dalszej rundy przeszły 4 produkcje z Europy, 2 z Bliskiego Wschodu, 2 z Afryki i 1 z Ameryki Południowej. Szansę na Oscara stracił Poco Agnieszki Holland. Film opowiada o tym, jak wobec bezradności policji śledztwo w sprawie morderstw myśliwych w Sudetach rozpoczyna emerytowana inżynierka. Niestety dzieło to nie zostało wyróżnione przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Blisko 4 lata temu w kategorii produkcji nieangielskojęzycznej zwyciężyła Ida Pawła Pawlikowskiego. Ostateczne nominacje zostaną ogłoszone 23 stycznia, natomiast jubileuszowa 90. ceremonia rozdania nagród Oscar odbędzie się w Hollywood 4 marca. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. A Krzysztof Łaniewski opowie Państwu znowu ciekawostki ze świata sportu. To nie był dobry dzień dla naszych siatkarskich zespołów w klubowych mistrzostwach świata. I PGE Skra i Zaksa nie ugrały nawet seta w ostatnich meczach grupowych. Skra przegrała z Zenitem Kazań, Zaksa z Sadą Cruzeiro. Środkowe ekipy z Kędzierzyna Koźla Łukasz Wiśniewski mimo porażki szukał i nawet znalazł pozytywy. Widać jednak tą różnicę poziomów. No zresztą widzieliśmy, jakie nazwiska po drugiej stronie siatki były. Jedni z najlepszych na świecie na swoich pozycjach. Fajnie, że w drugim secie nawiązaliśmy tę walkę. Mieliśmy nawet szansę tego seta wygrać. Cieszymy się, że jednak nie było gładkie 0-3. Niestety 0-3 to ciągle 0-3 i Zaksa zakończyła swój udział w mistrzostwach. Co innego Skra, dzięki dwóm wygranym we wcześniejszych meczach, zagra w półfinale z Kucine Lubecz i Witanowa. Drugą parę tworzą Sada i Zenit. Lżejszą piłkę zamieniamy na cięższą do kopania i nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców Lechii i Krakowi. Drużyna z Gdańska została ukarana ujemnym punktem i 200 000 kary za zaległości finansowe. Pasy zapłacą 100 000 i zagrają 2 najbliższe mecze bez publiczności za żenujące i niebezpieczne popisy pirotechniczne podczas niedawnych derbów Krakowa. Bez medalu skończyli wczorajsze starty nasi pływacy w Mistrzostwach Europy na krótkim i oczywiście krytym basenie. Na odkrytym o tej porze roku w Kopenhadze byłoby chłodnawo. Konrad Czerniak był 7 na 100 metrów delfinem, Alicja Tchórz też 7 na 100 grzbietem. 8 pozycję na 50 metrów delfinem zajęła Aleksandra Urbańczyk. Na 6 dopłynęła nasza sztafeta mieszana na dystansie 4x50 metrów stylem zmiennym. Kończymy kolarstwem i znaną śpiewką wszystkich dopingowiczów. Przyłapany na przeholowaniu poprawiających wydolność leków na gruźlicę Chris Froome mówi oczywiście, że jest niewinny. Nie złamałem zasad, mówi Chris Froome. This is not a positive test. Test nie był pozytywny. Związek poprosił mnie o więcej informacji na temat używania tego środka. Środka, który znają chyba wszyscy astmatycy. Z radością z nimi współpracuję. Razem z drużyną staramy się wyjaśnić, co tu się stało. I dodaję, że na razie nie przejmuje się widmem dyskwalifikacji, ani też nie wie, żeby historia zapamiętała go jako kolejnego kolarza, który winny był dopingu. Rozumiem, że dla wielu to był szok. Nie złamałem jednak przepisów, nie przekroczyłem legalnej dawki. Ostatecznie prawda zwycięży. Tymczasem brytyjskie media cytują wypowiedź niemieckiego kolarza Toniego Martina, który oskarża związek o podwójne standardy. Ktoś inny już dawno zostałby zawieszony, przekonuje Martin. Jak to wszystko się skończy? BBC komentuje, że scenariuszy jest wiele, a najczarniejszy to, tu cytat, Armagedon dla Froome'a, ale też dla Team Sky. Dla tej ekipy to nie pierwsza przecież sprawa dopingowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W przypadku Chrisa Froome'a chodzi oczywiście o leki na astmę i ich przedawkowania. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. A teraz o pogodzie. Żadnych leków nie brałem, więc będę starał się spokojnie doczytać. Dziś pochmurno, będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, przejaśnienia możliwe jedynie lokalnie na północy. Wiatr słaby, umiarkowany, w rejonach podgórskich dość silny. Temperatura dodatnia od 2 stopni w Trójmieście, Toruniu, Augustowie, poprzez Warszawę, gdzie będzie 3, podobnie w Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu, 4 w Łodzi, Kielcach, Lublinie i Szklarskiej Porębie, potem 5 w Tarnowie, Zamościu i Rzeszowie, aż wreszcie Kraków i Przemyśl będą szczycić się temperaturą stopni 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

by my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She even cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora Samsung 4K Ultra HD za 3199 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister nauki i prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, jak pana zdaniem premier Mateusz Morawiecki radzi sobie na swoim pierwszym szczycie Unii Europejskiej? Od razu bije się w piersi, nie miałem wczoraj w ogóle czasu, żeby śledzić, co dzieje się w Brukseli, ale wielokrotnie wcześniej obserwowałem pana premiera Morawieckiego w takich kontaktach międzynarodowych i uważam, że jest do nich stworzony. On świetnie operuje tymi różnymi kodami dyplomatycznymi, kodami kulturowymi. Jestem przekonany, że będzie sobie dawał radę w relacjach z Komisją Europejską, z przywódcami europejskimi znakomicie. Ale łatwo nie jest, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja zamierza uruchomić przeciwko Polsce artykuł 7 już w najbliższą środę. Artykuł 7 unijnego traktatu za ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Podobno sprawa jest przesądzona. A decyzję Komisji mogłoby odwrócić tylko zapewnienie premiera, że prezydent zawetuje te ustawy. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, graniczące wręcz z nieprawdopodobieństwem to, żeby pan prezydent mógł zawetować ustawy, których sam jest autorem. Mimo, że zostały zmienione. Zostały zmienione, ale nie w sposób istotny. Konstytutywne elementy projektu prezydenckiego przetrwały. Ustawa została nieco poprawiona, głównie od strony legislacyjnej. O ile poprzednia wersja ustaw przygotowana przez klub parlamentarny PiS-u rzeczywiście budziła zastrzeżenia, tyle uważam, że do prezydenckich ustaw nie ma powodów, żeby się Komisja Europejska, mówiąc kolokwialnie, przyczepiała, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na salonach europejskich no, w tej chwili takim chłopcem do bicia. Mówiąc kolokwialnie, chyba się właśnie przyczepi, bo to są informacje poważnych unijnych dyplomatów. Liczymy się z tym i pan premier Morawiecki nie jest żadnym cudotwórcą. Nie oczekujemy, że od jednej wizyty nagle komisarze europejscy czy liderzy niektórych państw unijnych kierujących się zasadą politycznej poprawności nagle staną się entuzjastami naszego rządu. A jeśli tak się stanie, jeśli ten artykuł zostanie uruchomiony, to jeszcze jest czas na ten dialog, żeby powstrzymać go już w czasie, powstrzymać działanie tego artykułu, kolejne etapy. Oczywiście, że tak. Droga do jakichkolwiek realnych sankcji wobec Polski jest bardzo daleka. Wydaje mi się, że ostateczne sankcje są nieprawdopodobne. Natomiast jedną z przyczyn, dla których to właśnie Mateusz Morawiecki został nowym premierem, jest to, że na pewno w ramach naszego obozu on jest politykiem najlepiej potrafiącym artykułować i tłumaczyć rację naszego rządu. I jest podobny do Viktora Orbana, który jak trzeba to się wycofuje, troszkę czaruje, twardo negocjuje, ale czasem ustępuje i robi to tak, jakby nie ustąpił. Viktor Orban jest rzeczywiście politykiem wyjątkowo zręcznym. Wydaje mi się, że tego połączenia elastyczności i twardości Mateuszowi Morawieckiemu nikt nie odmówi. Panie premierze, nazwa partii prowokuje mnie, żeby po raz kolejny zapytać o porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie zmian w rządzie. Czy jest takie porozumienie? Jest porozumienie ramowe podpisane przez pana prezesa Kaczyńskiego, pana ministra Ziobrę i przeze mnie. Natomiast ono zostało teraz podpisane? Czy mówi pan o wcześniejszym porozumieniu, kiedy się tworzył rząd? Czy teraz zostało podpisane porozumienie, kiedy zmieniał się premier? Teraz. Zresztą jednym z sygnatariuszy tego porozumienia jest także pan premier Morawiecki, ale to jest porozumienie ramowe. Te ramy będą wypełnione decyzjami Mateusza Morawieckiego. A czy w ramach puli dla porozumienia będzie pan wskazywał ministrów do wymiany i do powołania? Nie. Po pierwsze, nie czuję się upoważniony do tego, żeby mówić o personaliach. To jest rola nowego premiera. Ale to ja nie pytam o personalia, tylko o pulę. Po drugie, na pewno nie będę wskazywał nikogo do wymiany. Natomiast wskazałem rzeczywiście panu premierowi Morawieckiemu pulę moich bliskich współpracowników i bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś z nich znalazł uznanie w oczach pana premiera. A co to jest teraz za pula? Bo właściwie chyba się zmieniła nieco sytuacja 2015 roku, bo na przykład wasz, w cudzysłowie, był minister Konstanty Radziwiłł, a teraz już nie jest wasz, tylko nie, Prawa i Sprawiedliwości. To chciałbym zdecydowanie zdementować. Rzeczywiście ja byłem pomysłodawcą, aby Konstanty Radziwiłł reprezentował obóz Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Senatu. Natomiast nie był kandydatem wówczas jeszcze Polski Razem na ministra zdrowia. Naszym kandydatem był Andrzej Sośnierz. A jeśli chodzi o te uzgodnienia, to one już są zapięte na ostatni guzik, czy jeszcze pan bierze udział w rozmowach co do kształtu rządu? Z całą pewnością takich rozmów w różnych konstelacjach i wewnątrzpisowskich, i koalicyjnych będzie wiele, ale ostateczne decyzje należą do pana premiera Morawieckiego. Ja mogę powtórzyć to, co powiedział podczas uroczystości zaprzysiężenia rządu pan prezydent Duda. Premier Morawiecki jest niezależnie od różnic zdań w wielu sprawach, bo na kwestie gospodarcze patrzymy inaczej, nie, ale to jest mój premier i przyjmę jego decyzję, oczywiście utrzymujący się w ramach tej umowy koalicyjnej, z pełnym zrozumieniem. Pan się do innego ministerstwa nie wybiera? Nie, ja się nie wybieram do innego ministerstwa i akurat tu mogę uspokoić bądź zmartwić się słuchaczy w zależności od tego, jak oceniają moje reformy, ale w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no przynajmniej ja sam spodziewam się ciągłości. Ale może to chodzi nie tyle o pana ministerstwo, co o inne ministerstwa, w kontekście których mówiło się o panu kiedyś? Na początku stycznia, czy w każdym razie mam nadzieję, że w pierwszej połowie stycznia wyjdzie na konferencję pan premier Morawiecki i wtedy pozna pani redaktor odpowiedzi na wszystkie pytania, które nasi słuchacze adresuje pani do mnie. Dobrze, to mam takie pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź teraz, a nie w styczniu. W jakim stopniu to będzie autorski, o ile w ogóle, gabinet Mateusza Morawieckiego? Na ile on będzie autorski Jarosława Kaczyńskiego? Każdy premier musi liczyć się ze swoim zapleczem parlamentarnym. To dotyczyło Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Beaty Szydło. To dotyczy również pana premiera Morawieckiego. Natomiast na pewno nie będzie tak, że będzie to rząd umeblowany mu przez kogoś innego. Chociaż jest rzeczą oczywistą z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia i z punktu widzenia roztropności politycznej, że osobą, z którą Mateusz Morawiecki będzie konsultował swoje decyzje, będzie w pierwszej kolejności Jarosław Kaczyński. Czy propozycja zmian strukturalnych, którą 6 listopada przedstawiła ówczesna premier Beata Szydło, ciągle leży na stole, jest aktualna, jest rozważana? Zapewne jest rozważana przez pana premiera Morawieckiego, ale mówiąc szczerze, nie rozmawiałem z nim na ten temat od dłuższego czasu. Nie wykluczam, że te propozycje przedstawione przez panią premier Szydło są już nieaktualne. Czy Ministerstwo Cyfryzacji powinno pana zdaniem pozostać? Mówiło się o rozdzieleniu zadań co najmniej do dwóch resortów. Zadań właśnie tego ministerstwa. Ja byłem pomysłodawcą tworzenia takiego ministerstwa i bardzo się cieszę, że w ekspoze pana premiera Morawieckiego kwestie cyfryzacji państwa znalazły tak ważne miejsce. Natomiast czy Ministerstwo Cyfryzacji powinno przetrwać, czy powinna zostać utworzona specjalna rządowa agencja, czy też zadania Ministerstwa Cyfryzacji powinny być rozdzielone między inne resorty, to będzie decyzja pana premiera. Czy Mateusz Morawiecki jest pana zdaniem premierem na do końca kadencji? Zdecydowanie tak. Nie wyobrażam sobie żadnego scenariusza, w którym pan premier Morawiecki miałby nie urzędować jesienią 2019 roku. Do wyborów parlamentarnych uważam, że zmiany na stanowisku premiera nie będzie. A gdyby się jednak Jarosław Kaczyński zdecydował? Nie jest tajemnicą. Ja mówiłem o tym otwarcie, że przez dwa lata, jeszcze od okresu przedwyborczego, należałem do tych, którzy uważali za rzecz naturalną, aby premierem został lider głównej partii obozu rządowego. I namawiałem pana prezesa Kaczyńskiego do tego, żeby tę rolę wziął na siebie. Ale decyzja kierownictwa PiS-u była inna, ponieważ to PiS wskazuje w naszym obozie z oczywistych względów arytmetycznych kandydata na premiera, więc i ja, i Zbigniew Ziobro przyjęliśmy do wiadomości, że nowym premierem będzie Mateusz Morawiecki. Uważam, że Jarosław Kaczyński, że u Jarosława Kaczyńskiego pan premier Morawiecki ma bardzo duży kredyt zaufania i nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu tego najbliższego dwulecia mogło dojść do zmiany na stanowisku premiera. Wczoraj wieczorem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała oświadczenie: w związku z narastającą agresją wobec dziennikarzy mediów publicznych zwracamy się do wszystkich uczestników życia publicznego, a zwłaszcza do mediów, by nie podsycać złych emocji. Podobne stanowisko zajęła wczoraj Rada Mediów Narodowych, a premier Mateusz Morawiecki, pytany o to przez dziennikarzy w Brukseli, powiedział: wolne media są wielką wartością, nawet jak są stronnicze, to jesteśmy za tym, aby mogły dalej funkcjonować. I moje pytanie jest takie, czy oświadczenia nie są jednak właśnie lepszą formą zwracania uwagi na coś niż kary. Ja dwukrotnie już się wypowiadałem na ten temat. Może te wypowiedzi nie przebiły się jakoś bardzo szeroko, ale mówiłem o tym i w telewizji publicznej, i w TVN24. Mnie się ta kara nałożona na TVN, skądinąd stację, którą uważam za bardzo stronniczą i też osobiście wobec mnie bardzo nieprzychylną. Ministrem Sprawiedliwości przestałem być ponagący ze strony TVN-u, ale mnie się ta kara zdecydowanie nie podoba. I nie chodzi tutaj o to, że TVN jest powinna się z niej wycofać? Czy TVN powinien skorzystać z procedury odwoławczej? To już jest dobre prawo TVN-u, żeby podejmować decyzję w tej sprawie. Ja tutaj nie będę niczego suflował. Natomiast wydaje mi się, że decyzja Krajowej Rady była nieprzemyślana. Nie chciałbym żyć w kraju, w którym gdy rządzi lewica, to kłopoty ma Radio Maryja, a gdy rządzi prawica, to kłopoty ma TVN. Trzeba wprowadzać inne, wyższe standardy. Kończyć. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt. Precz z nodą. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Rach, ciach, ciach. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy nawet 500 zł taniej. A telewizory smart nawet 1000 zł taniej. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Oferta gwarantowana do 24 grudnia. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Oh. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, do wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Uwaga! Tylko do niedzieli! Jeszcze bardziej dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro i na euro.com.pl. Aż do 58% taniej. Nowa pula produktów. Laptop HP Intel Core i3 za 1799. Smartfon Dual SIM. Pamięć 8 giga za 169. Golarka męska Panasonic za 129,99. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 8:30 minęła już. W związku z tym, jak zwykle, w połowie godziny skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Trwa spotkanie polskiego premiera z prezydentem Francji. Główne tematy to wzajemne relacje, ale też kwestie unijne, takie jak sprawa delegowania pracowników. Oprócz spotkania z Emmanuelem Macronem, Mateusz Morawiecki ma dziś także rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Wczoraj, jak informują dyplomaci, doszło tylko do krótkiej rozmowy. O planowanych rozmowach informował wczoraj premier Mateusz Morawiecki, ale wspominał tylko o spotkaniu przy okazji kolacji europejskich liderów na unijnym szczycie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że była to zaledwie kilkuminutowa rozmowa. Na dłuższą rozmowę obaj politycy umówili się na dzisiaj. W planie jest także kolejne spotkanie w styczniu. Rozmowy mają związek m.in. z planowaną w środę decyzją Komisji o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Chodzi o pierwszy etap, o wniosek do krajów członkowskich stwierdzający, że w Polsce praworządność jest poważnie zagrożona. Do poparcia takiego wniosku wymagana jest zgoda 22 krajów. Bruksela ma zdecydować się na taki krok, bo ma negatywną ocenę Komisji Weneckiej na temat reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Senacka Komisja Praw Człowieka rozpoczyna właśnie pracę nad poprawkami do prezydenckich ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Podczas debat nad projektami zgłaszali je senatorowie opozycji. Komisja już raz omawiała prezydenckie ustawy. W poniedziałek wówczas rekomendowała przyjęcie ich bez poprawek. Krzesło projektu Stanisława Witkiewicza, gramofon Bambino, porcelana i tkaniny z lat 50. i 60. XX wieku. W Muzeum Narodowym w Warszawie można już zwiedzać Galerię Wzornictwa Polskiego. Staraliśmy się zilustrować historię polskiego designu od początku XX wieku do czasów współczesnych. Są przykłady polskich mebli, szkieł i tkanin. Pokazujemy przykłady ubiorów projektu Barbary Hof, która wbrew tym wszystkim ograniczeniom potrafiła ubrać polską ulicę. Mówi jedna z kuratorek Anna Maga. W sumie można zobaczyć ponad 600 przedmiotów sztuki użytkowej. Patronem galerii jest Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. By mieć pewność, że prezent z internetu dojdzie przed świętami, trzeba go kupić najpóźniej dzisiaj, informuje Poczta Polska. W ubiegłym roku w rekordowym przedświątecznym tygodniu poczta dostarczyła 2 miliony paczek. Już wiadomo, że rekord ten został w tym roku pobity o 15%. Polskie Radio prześledziło drogę paczki w stołecznej sortowni. O, tutaj mamy akurat samochód, jest rozładowywany z przesyłkami, które przyjechały z urzędu pocztowego. Nazywam się Marcin Drąg, jestem kierownikiem tego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego w Warszawie. Do sortowania paczek wykorzystujemy informacje zawarte w systemie teleinformatycznym i sortowanie odbywa się na podstawie skanu kodu kreskowego. Tutaj na wyświetlaczu są nazwane kierunki, na które maszyna sortuje przesyłki. Zdarzało się, że ptaki przewożone w pudełku kartonowym wydziobały sobie wyjście i no i musieliśmy tu łapać, ale zdarzały się papugi również. Było wejście, było sortowanie, tutaj jest już ostatni etap, tak zwane pole odkładcze, z którego już bezpośrednio ładujemy przesyłki do samochodów. Auta przewożą paczki do odpowiednich urzędów, a tam kurierzy bądź listonosze roznoszą je do adresatów. Szwedzi będą musieli pracować o 3 lata dłużej. Szwedzki parlament zgodził się na reformę systemu emerytalnego. O szczegółach Przemysław Gołyński. Przejście na emeryturę w wieku 61 lat będzie możliwe jeszcze tylko przez 2 następne lata. Natomiast od 2020 roku wiek emerytalny będzie wydłużany. 6 lat później ze świadczeń emerytalnych będą mogli skorzystać Szwedzi, którzy kończyli 64 lata. Zatrudnieni będą mogli pracować maksymalnie do 69 roku życia. Autorzy nowego systemu zapowiadają podwyższenie świadczenia dla tych, którzy otrzymują najniższe emerytury, a także zmiany w prywatnych funduszach emerytalnych. Mają z nich zniknąć spółki, które wyprowadzają aktywa za granicę. Reforma systemu emerytalnego ma zapewnić większe wpływy z podatków na pokrycie rosnących wydatków na świadczenia socjalne. Według danych Związku Szwedzkich Gmin i Regionów za 3 lata w Szwecji może zabraknąć 59 miliardów koron, czyli blisko 6 miliardów euro na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i świadczeń. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Ekonomia w Trójce wróci tuż po 9:00 na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzwonię przekazać warunki pogodowe z okolic Wałbrzycha, Kamiennej Góry. Temperatura w granicach zera, śnieg sypie dość mocno, robi się biała powłoka, także przekażcie, że naprawdę jest niebezpiecznie. A o tym, że bez opon zimowych nie ma co wyjeżdżać, to chyba już nie trzeba powtarzać. Dziękujemy za ten raport słuchaczowi. Mamy też raport z Fairbanks na Alasce od pani Kasi z Rybnika. Podejrzewam, że czasowo Fairbanks, gdzie jest nie tyle szaroburo, co cudnie biało. Ale czy to prawdziwa zima, to pani Kasia nie jest pewna, bo temperatura wskazuje, termometry wskazują -2, -1, a nawet 0. W nocy trochę mrozu, o 22 jest -7. No to właśnie podobna jest prognoza, jeśli chodzi o temperaturę, jak u nas. Będą chmury, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Rozpogodzenia możliwe lokalnie na północy kraju. Temperatura 2 stopnie w Gdyni, w województwie kujawsko-pomorskim, a wpisali mi różne województwa, dobrze. W Zamościu województwo pomorskie też 2 stopnie. 3 stopnie w Gdańsku, województwo warmińsko-mazurskie, w Przemyślu, województwo wielkopolskie. Zwracają Państwo uwagę, jak to dziwnie brzmi. W Krakowie województwo mazowieckie i w Tarnowie województwo lubuskie. 3 stopnie. Czyli te miasta nie wędrują miejscowości, tylko o takich samych nazwach są. No dobrze, no Państwo są bystrzy, to wiedzą. 4 stopnie w Pile, województwo łódzkie, w Suwałkach województwo świętokrzyskie i w Piątkowie województwo dolnośląskie. Tam 4, z kolei 5 będzie w Toruniu, w województwie lubelskim. W tym samym województwie jest Białystok, gdzie będzie 5, a w Olsztynie, w województwie śląskim, też 5. Z kolei w Gorzowie małopolskim 6 stopni i w Warszawie, w województwie podkarpackim 6. Jeżeli on się pomylił, ten redagujący prognozę, redaktor Piotr Łodej, to ja na siebie odpowiedzialności nie będę brał, tylko wszystko zwalę na niego. Ale przeczytałem dokładnie tak, jak wydrukował. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam już dziś na licytację. A tym razem będę miał dla Państwa oprawiony banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika.

króciutka ta piosenka świąteczna i taka, powiedziałbym, pogodnie nastawiająca nas do świata, mimo że pogoda taka sobie, choć jak niektóre telefony i listy mówią, gdzieniegdzie w Polsce biało, a nie buro i nie szaroburo. Bukartyk z gitarzystą jednym, drugim gdzieś tam krąży. Dzisiaj zapowiadał, że do Trójki nie dotrze, więc zamiast niego inna poetycka pieśń. Been told zwykle pod koniec porannego piątkowego wydania audycji wyruszamy w podróż. Koledzy nas zabierają w różne interesujące miejsca. Dziś, proszę Państwa, ruszymy w towarzystwie Marcina Pośpiecha przez pustynię, a także będzie o dniu brzydkiego świątecznego sweterka, który obchodzony jest za oceanem. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś Bliski Wschód. Podróżnik z Łodzi, współautor bloga nagniatamy.pl Janek Piętek wrócił ostatnio z rowerowej podróży po Izraelu, autonomii palestyńskiej i Jordanii. O jego wyprawie długo by opowiadać. Dziś jeden wątek. Przeprawa przez pustynię Negev. O rany. Muszę przyznać, ekstremalnie trudny fragment. Ten to daje radę. No, trochę to na granicy moich możliwości. Masakrycznie trudny jest ten szlak. To fragment relacji Janka Piętka z Izraela. Co ciekawe, w czasie jego wyprawy nad pustynią trwały ćwiczenia izraelskiego lotnictwa. Pierwsza noc moja pod namiotem, środek nocy, słońce zeszło, godzina 18, a słyszę taki ogromny huk, nie wiem, jak bomba atomowa, trzęsienie ziemi, byłem po prostu przerażony. Cała ta moja mata troszkę zaczęła wibrować. No, potem szybko się zorientowałem, że to są te samoloty trzy razy z prędkością dźwięku latające. No i miałem mniej więcej od godziny 18 do 22 w każdym tym miejscu pustyni, jak jechałem, po prostu gwiezdne wojny, czyli wszystkie możliwe bombowce amerykańskie, pewnie takie zabawki, które jeszcze są oficjalnie nieznane. To naprawdę jest niesamowite, bo liczba tego wszystkiego, jak sobie pomyślimy, że mamy nasze F-16 w łasku w Polsce, no to jakby doszło do jakiegoś konfliktu, to myślę, że Izrael to jest rzędu, nie wiem, 10 razy więcej tego uzbrojenia. I co było dobre, o 22 kończą, żeby mieszkańcy okolicznych wiosek się nie wkurzali za bardzo. Jest taka cisza nocna, o 22 ostatni samolot przelatuje, ale jak liczyłem te samoloty, spałem, znaczy nie spałem, bo nie dało się spać, tak było głośno, liczyłem sobie jak owce te samoloty do snu i to były jakieś dziesiątki, tak z reguły na 50 jakimś latającym światełku na niebie już kończyłem to wszystko i codziennie byłem w innym miejscu pustyni, codziennie było to samo. Powiedz, czy tam jest jakiś szlak, czy ten szlak wytyczałeś sobie sam? Tak, jest szlak, nazywa się Israel Bike Trail, to jest troszeczkę tak jak w Stanach, jak w Australii, wszystko jest sformalizowane, są ślady GPS-owe, można sobie te wszystkie miejsca znaleźć, także gorąco polecam. To jest dosyć trudna trasa technicznie. Żydzi mają coś takiego, że są bardzo zakręceni na punkcie gór i na punkcie outdooru. Też jak się tam w tych wysokich górach człowiek czasem zapędzi, to widać dużo jest wspinaczy z tego regionu. Przez cały Izrael jest słynny, bardzo znany szlak pieszy. On się zaczyna na północy, na wzgórzach Golan, kończy na pustyni. To jest 1100 kilometrów takiej pieszej wędrówki i to jest jeden z trudniejszych szlaków trekkingowych, zwłaszcza ten pustynny fragment. No tam taka orla perć, to przewija się dość regularnie. Są drabiny, są bardzo duże ekspozycje i po ścianach takich kilkudziesięciometrowych trzeba się tam wspinać. Pieszo jest trudno, rowerem też jest stosunkowo trudno. No nie zmusza nas ten szlak do tego, żeby może się wspinać jeszcze z tym rowerem, ale miałem takie miejsca na przykład, że myślałem, że będę musiał płynąć z rowerem. Nie mogłem znaleźć drogi, są bardzo wąskie, są trudne nawigacyjnie, czasem są osuwiska kamieni, a jak sobie pomyślimy, że to się ciągnie tam przez 300, prawie 400 kilometrów, no to to robi wrażenie. Strasznie forsowne, trudne, dużo przewyższeń, dużo kamieni, wymaga też takiej jednak sprawności na tym rowerze i lekkiego bagażu. To nie jest taki szlak, że można spakować sakwy pod korek i sobie tak zupełnie turystycznie pojechać. To jest troszeczkę taka turystyka górska, rowerowa, niekoniecznie taki trekking. Zdjęcia z tej podróży na Facebooku Audycji Podróżnej i na nagniatamy.pl. Audycja podróżna. I jeszcze garść informacji ze świata podróży. Do tej pory najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii był Mount Jackson. Teraz, jak się okazuje, został zdeklasowany przez Mount Hope. I tu małe wyjaśnienie. Obie góry znajdują się na Antarktydzie. Góra Mount Hope położona jest w części Antarktydy, do której prawa rości sobie Wielka Brytania, włączając ten obszar do swoich terytoriów zamorskich. Szczyt został ostatnio ponownie zmierzony i okazało się, że jest wyższy od poprzedniego posiadacza tytułu, czyli Mount Jackson, o dobre 55 metrów. Dodajmy, Mount Hope ma 3239 metrów. Unia Europejska rozda bezpłatne bilety kolejowe 18-latkom. Parlament Europejski zaakceptował projekt, dzięki któremu od 2018 roku 20 tysięcy młodych obywateli Unii Europejskiej dostanie na 18 urodziny bilet Interrail. Upoważnia on do darmowych podróży koleją po całej Europie.